أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منغا دو قرآن کریم دو فاهم او دو ذکر دو پارا سو اصول سو قواعد بیانول داغی نمخ کے تعریف دو قرآن کریم اسماء دو قرآن کریم موضوع او حکمت دو نزول القرآن کریم منگ بیان کا داغی نرستو منگ بیانو کو چو قرآن کریم دو قسم خلق سر خطاب او بیان کئی یو آغا خلق چا غم منقادو تابدارو دوی ما آغا خلق چا غیر تابدارو غیر منقادو نو اول منگ بیان داغ خلقو کو چا غیر منقاد او تابدار نو نو آغا سلور دلوی مشرکین یهود نصارا او منافقین د مشرکینو بیان منگو کو چه ده مشرکین و شرک داغی منگ بیانو که چه شرک ده اللہ پا صفاتو که مخلوق برخدار گرزول بیا داغی غٹ دو قسمو ده شرک شرک اعتقادی و شرک فعلی ده شرک اعتقادی منگ سلور قسمو نو بیان کرو فی العلم فی التصرف فی الدعا او فی العبادت او ده شرک فعلی منگا داغی بیانو که چاغه پافالو کیوی دارنګي ظاهر پاندامونو ښکار کیږي یا په طریقې د نظر سره یا په طریقې د قسم سره یا په طریقې د مالونو سره یا په طریقې د اولاد او د فصلونو سره چې زه بدال سیز د فلانی په نوم باندې ورکوم دارنګي دا نظر بیان من کړو چې یو نظر د الله دی نام د شرک فعلی قسمو ایو نظر د مخلوق پونم نو دا الله پونم نظر صحیح ده دا الله پونم نظر جائز ده او د مخلوق پونم نظر ناروا ده دارنګي د مشرکین او اقسام من بیان کړ چې مشرکین سلور قسمو یوالا مشرکین بل عباد الصالحین چې دا الله سره برخدار کړو مخلوقات انبیا دارنگی او داغی من عاجزی بیان کلا دو قرآن نا دویم قسم آغا مشرکین بالکواکب چستوری دا اللہ سر صدار کرو او آغیر اختیارات ور کرو دریم قسم مشرکین بالملائک آغا مشرکین چاگی دا اللہ سر فرشتی صدار کروی چدا دا اللہ بناتی دی بنین و بناتن انام کی تیر شمنگ پر ان بیان کرو دارنگی مشرکین بالجن آغا مشرکین چدا اللہ سرے جنات صدار کرو برخدار جوڑ کرو اغیط مشرکین بالجن وی دارنگی داغی عاجزی منگ بیان کا چه جنات کمزوری دی جنات عاجز دی او بیام مخلوقات راغے او غید اللہ سره بر خدار کلم یو قسم پا غیر منقادو کی مشرکینو بیان منگو کن دویم دلوا پا غیر منقادو کی یهودو یهودو اخلو کو چیزان بے تابدار گانو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چمنګ د موسی علی السلام په دین باندې یو او نسبت به کاو چمنګ د موسی علی السلام د کتاب تابع یو دا هلو کو چې ظاهر کې به ځان تابعدار صحابهو اگر چې دا غي حقیقت سيو خو چون چې دا غي قران کریم په صفات باندې رد کړي چې دا غي صفات خنو او سره د پوینه هغه تباشو قران کریم د یهود بیان ته کینو ډیر سختې سره کوي ځکه دا پوهه خلکو سره د پوینه به غلط کار کاو او قران کریم انا هدنا الیک فمان لرا ګرځې دو سره او یهودو ته یهود زکوی چې د موسی علی السلام زنده را ګرځیدلو هود نا الیک دارنګي داغی هغه صفات چې ذکر کړي داغی اصول قران کریم بیانې چې د یهودیت اصول لی یو پای کی تحریفو تحریف یو صفاتو د یهودیت تحریف د حرف نه د حرف په معنا د آراول راول سره راځي دایبم بیان آلاو رالاو د خپل مقصد د بارا لکه سوره بقره کې مرادي ولا تشترو بیاات سمنن قلیلا نو دا الله کتاب به بدل کو پاره به وضو واستے دا الله دین به خرج کو او پاره به وضو واستے دا دارنگی مائدہ کم راجی وَلَا تَشْتَرُو بِعَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا چاہ بس پیسے ورکو ایواز بے ورکو ویدا حکم بدل کا نو حکم بے اولوالا نقبل مقصد دب آرا دالا کتاب کی رد و بدل راوستن آغیتا دا یہودیت صفت و تحریف او تحریف چی یو انسان کئی نو دا گنو فیدود و وجنے کئی یا تحریف به د دې د وجه نه کاو چې زما عزت زی یا به تحریف د دې وجه نه کاو چلال چو یا به تحریف د دې وجه نه کاو چې زما ریاست زی بہرحال او داغي وجی اصول و سنت کې شیخ القران مولانا محمد طاهر ذکر کړی رحمت الله علیه او شاہ ولی اللہ ذکر کړی دی حجت اللہ البالغہ کے دارنگی دویم اصل دے یہودیت حق پٹولو حق پٹولو او داخو قرآن دیر ذکر کئی سورت بقرہ کے سورت آل عمران کے سورت بقرہ دوش پہ تایاتو گو رہتا سو بیالیس نمبر آیات بیالیس دو سلوے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَگَرْ وَدَوَئِ حَقْ دَبَاطِلْ سَرَا وَتَقْتُمُ الْحَقَّ عَطَرْ دَي فَلَا تَلْبِسُو بَانْدِ او مَبَتَوَئِ حَقْ لَرَا حَقْ بے پٹ کو باطل بے حق سر یوجے کو اسم عرص یوجے کری ومنگی عرص خلقو بانی گروڑ کری ویدادا سے خلق دے دعا نمانی شفاعت نمانی کرامت نمانی زیارت نمانی تو خلقوی چی دا نمانی دا خسر کافر دی باتے ہو کس ویلی ویر دیر بد نسبت منگ تاسو تکاو خودی افیمونو بانی زمنگ دا فیدہ اوشوا چیرا تاسو دا حالات منگ تخکارشو کارا داشو چو جمعہ ترازدنو نو خلق و بستاسو نو لرکولو خوچه منگ با کور کے زنانو با لگاو نو منگ با متوقع کے خود منگ با داو گورا صحیح مسئلے کئی ایسی دی بیمانو منگ دوی چه دانو منی او دانو منی میدہ خده چو اس پوش وی دام خدا وی گورا دی بوی چو دعا نمنی حالان کی چو دعا نمنی نو آخو قرآن نمنی الدعا مخل عبادہ من پرون په دعا ابل رسول آیاتونه را لولو چې دعا شتا او دعا الله نوالا مخلوق نموالا خود دعا د پاره ټیمونه دي دارنګي شفاعت شتا خو شفاعت بکیږي قیامت کې قران دایي شرطونه ذکر کړی پینځه یو شفاعت بکیږي قیامت کې دویم لمبے شفاعت با پیغمبر پاک کی آنا اولو مئی اشفا دریم شردارے چد شفارس حکم با اللہ کی لمن ازنا له الرحمن او سلورم شردار چاہو سوک با شفارس کی چد آغن اللہ راضی و خوشالی و رضی لہو قولا داغد وینان اللہ خوشالی و قال سوابا او هغه صحیح وینا کړی د توحید او پنځم هغه چا لپاره به سفارش کیږي چې هغه د دنیا نه په توحید تلو شافی هم توحید موحد او مشفو هم موحد ولا یملک الذین يدعون من دونه شفاء الا من شهد بالحق وهم يعلمون او دې خپويږي چې موږ د چا لپاره سفارش کوو چې دا موحدین دي مېمو خو شفاعت منو خو د قران سره منو خو شفاعت اذنی چې الله حکم وکړي نو هغه موږ منو شفاعت قهری قران نه منی منګې هم نه منو ان شاء الله سوره بقره کې به خیر زه وضاحت وکړم ان شاء الله چې دا شفاعت موږ منو او دا نه منو ځکه قران نه فکې لا شفیع لا شفیع لا شفیع قران وای شفاعت قهری اغا شفاعت باندې حضور سو خبره ومني نو په الله حضور سو خبره منلې شي نه نو دا شفاعت سو قران نه مني منګه نه منو نو زمنګ په باره کې پروپاګاندا او شو اچري سن مني شفاعت نه مني زمنګ په باره کې پروپاګاندا او شو اچري خیرات نه مني حالان کې چې خیرات سوک نه مني اخو قران نه مني مستقل سورتون الله په خیراتونو باندې رالي کې لیدي سورت حدید سورت مجادلہ سورت حشر دارنگی جمعہ منافقون تغابن طلاق تحریم دالت سورتنا اپنی کی مضمون دے انفاق روانو چی خیراتنا ہو کئی دارنگی دوزی سورت بقری سلورم ایسا مستقل پائی کی بیان دے خیراتنا ہو کئی چی خیراتنا ہو کئی نو منگا سنگا خیرات نمنو چی خیرات نمنو نو بیا خو من قرآن نمنو نور زینو کمشتا خدا اللہ سورتونو خو مضمونم پا انفاق دے نو دی رالو دی خیرات نمنی ہو آغا شپک ردی دی دکال منی پا کال کے دی خیرات انور نمنی دی صرف شپک یا پینزر دی خیرات منی پا کال کے یو منی پسی دری ردی منی پسی وما دو جمیش پا منی پسی شلما مری پسې سلوی اختما مری پسې شپږ میاشت ششمائی او مری پسې سالانه دوی په کال کې صرف شپږ ورځې خیرات مني نور چټیو ورځې خیرات سوکا یا عرسوکا کلیزا یا جمعوکا یا چهلموکا او یا ششمائیو کا یادری رضا پوری بس نو خدای بخلے رہے منگو نا نکال کے دش پک رج خیرات منی نو دی خیرات طول عمر منی او منگے چشپک رو علاوہ سالم کال منو نو منگے نمنو حجبا دا خلق ہوئی کنو دی خیرات منی واتا پکال کے شپک رج منی او منگے دش پک رو علاوہ طول کال منو نو دا راتا ہوا چه خیرات تن منی که منگے نمنو منگو آیو جمعہ مکوا سلویختی مکوا کلیز مکوا برسینی ششمائی او برسینی مکوا زکا شر من کردین تے مکوا لا تختصو لیلتا جمعہ تے مخاص کوئی تاسو شپد و جمعہ انشاءاللہ بیان برا جی رسو کے خیری تفسیر سر منگ پدے بیان کوم بہرحال خدا دا حق او دا باطل دا گرگوڑوالی یو طریقے پا منگ اولگولا او دے خیرات نمانی نو ولی ظلم کے دارنگی دیوی سقاط نمانی مالا داخل کر لگے خود سقاط نمانی یہ دارا توا چدا اسقاط چدے تاول دادی پا مانا پوینی چدا اسقاط ہوئی ستا چدا سقاط دے سقاط دے او کدا سقاط دے او کدا اسقاط دے پا دی فرقم دے پوینی دے او دا فدیہ نمانی دملینا چسو منزنا روجی قضا شوی داغی برابر فدیه ورکا غریب دے ورکا مولا غریبی غریب اغلے ورکا مولا خی گزارے کی گی بل غریب لے ورکا طالب لے ورکا او دا لازم منو چتے قبرستان تا یوسا او دا صابون پا شکل بانے ورکا دا نمن قبرستان تولل دا فدیو دا نارواری میت مسائل کی شاہ ساک رحمت اللہ علیہ لی کلی دی قبرستان او مقبره ته د فدیول لاروادی الانصاف د امام احمد ابن حنبل شرح آی کلی کی چې قبرستان تا د فدیو اولل دانا روادی کور کې ورګه کړه غم کې چې څوک راځي درې راځي پوری هغه کې ګوره څوک غریب راغی نو هغه ورکا نو دې نه مانی ځکه دې صابون نه ویولې قبر ته نو دې نه مانی اته چا صابونونه کاټونونه وړي دی او 50 روپۍ غریب او مالدار ته ورکو نو هغه خاط مانی او چې دا نه کې نو هغه خاط نه مانی یاده وې دې زیارتونه نه مانی زیارتون له خطلر شتا من منو درز نه مړه د شپې لال شاته خو کال کې صرف د اختر کې دي انو خو یو باه خو د خوځو هغه نه منو خوځونه مړه کړی دا شریعت منګم دې منه کو هو یو روایت کې چراجی خلق دا ذکر حیا من عمر ها بیبی عائشه وی خیر دې کچه ته په پرده کې زینو خیر دې د وجه د حیا د حضرت عمر نه ا حدیث به ان شاء الله از تفصیل دا جواب کوم نن خود کدا ډیره مشهور را اکثر جمن کم زه ته زو من ته دا چټ ملاوي شي چې خلق دا یو سوال کوي چې وګوره مقبره تتلل د خود روادي سمته سي جوړي شي او پای کې ځان ته ټریننګ ورکړي ها غریباله سره خبرې نه دا حدیث نه خبرې سره سټی کې ویری او بازار غرغر احادیث او طلا مخامخری وګوره حیا من عمر که په پرده کې زنانه جنو بیا خیر ده نبی علیہ الصلات والسلام حکم عام کړي دا د اصول او قاعده ال عبرتو لعموم اللفظ لا لخصوص المورد زنانه په دې څه پوهیږي خنا هنو یې که خیر ده که پرده کې دي نو بیا جایز دي نبی علیہ السلام چې به فاطمه ولیدا نو آغا را روانو نو دا خورتنوی چه که پرده که تلوی قبرستان تنو بیا خیر ده نبی علی آغا پا پرده که وا بی پرده خونو وا ولی بی حیائی که خدد لا پردو کرا نبی علی اسلام خپلی لور تا وی یا فاطمی کتر بلانو کرا تلوی نو تابا دا ها کتر قبرستان تا تلوی نو تابا دا جنتونو بوی نوی سکلی نو دا غنوی خیر ده که حیاء که زنو خیر ده پا پرده که او که بی پردگی نو بیا نا نا نا نا تا حدیث ثابت نده و دا حدیث گن جواب انشاءاللہ محدثین کئی نو پا منگی اگر ترابط پلی دی دعا دینو منی شفاعت دینو منی کرامت دینو منی هو تا کرامت ستا وجعلنی من المکرمین بارحال ولی گروی سنت بیدد مصطفی صلا شیخ سیو زمان گوئی ولی گروی سنت بیدت دا مصطفی صلا مقبل گوی سبا محشر کی مرتضی صلا لوگ سوچ کوا کنا چه دا تعداد تحریف یهودم نو کلے کم چه دا دی زمان خلقم مانے الزامات لگئی دعا منو شفاعت منو کرامت منو زیارت حسرو منو خیال ساتا پاغ طریقہ چه بکم طریقہ حضرت ویلی دی او اللہ ویلی دی ولا تلبس الحق بالباطل مغوروی حق دو باطل سلام وتبتم الحق وانتم تعلمون دارنگی سورت آل عمران یو یا نمبر آیات کی بیا راجی یو یا للکتاب لما تلبسون الحق بالباطل لما تلبسون الحق بالباطل وتبتم الحق وانتم تعلمون ارت بیا ذکر کئی تارنگی دریم صفت دا یہودیت بلغت اصل سستی وا سستی چه پچا کرانا نو دا دا یہودیانو صفت دے سستی قشن رہے چه دل لرازی قرآن لرازی نو سستی مرازی سستی گو اٹھے ناکارا چه حضرنے چه منگ تیم بدل کو تا ویزا ملا آسم رو رستو رستو رستو نا نا گورا دسکلو دا کالج دا کان سنگا دا وقت زان نسائی زمنگ از رای او طالب دے ها بڑا طالبان دا امتحان نو رکی دو لسم کی امتحان نو رکی لسم کی چاور کو نن بنیر لاغ سار تلے رے پارچے دا پارا کالشتا صرف دو وقت زان برابر کی دو وقت زان سے چھ زمانا سبک او پارچے گڑا وڈنی شی نو چې یو دنیایی تعلیم د پاره مونږ دوره پابندی په ځان ګدو نو د الله د کتاب د پاره پابندی مونږ په ځان نشو کې هو ده چې دا خدا دې له سړیا د دې د فاصله او د بنیر ګورا او د توډيري او د جلبه او د جنگيري او د نږدې ګورا خدا مونږ اهم نه ګنو خدا مونږ اهم ګنلې مونږ به د الله شل مې ته مخه رسول ځان او په خپل ځای بناسو نو دا سستی ډېر ناکاره شي چې په چا کې راشي سورۃ توبہ اته در شمایاتو ګورئ توبہ یا ایو الذین آمنو لسم سپارا مالکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ ساقلتم الی الارض اے مومنانو پخلی ایمان رولے دے پرک ایمان نشتا اے مومنانو سدی تاسو لرا کلچو ویلیشی تاسو تاس غلی فلار دا اللہ کے لار شد اللہ دا دین دا پارا فی سبیل اللہ من فاسماو کے ذکر کرے او دانون دا چارے نم دا اللہ لار شئی فی سبیل اللہ لار شا قرآن تا بچیا دا وقت پاسے گا قرآن بیانی گی نو ایسا قلتم سا یاد لرائی ایسا قلتم چھ بچے دے نپاسی گی زنانا نپاسی گی قرآن لاؤ درس لاؤ ایسا قلتم الال ادا ورطوا ایسا قلتم الال ارد نو تران شیطاز از مکتا ٹھیک دش پلند دا ہاں قرآن ہم دیر بہتر دے گا ایسا پلندی دی نو دا کله سار شوه د سلونی بجې مسکی ساره 15 منټه کم 15 او دا ګوره اته بجې او سم مونږ په خوب نه مړیو ایسا خلتو مې دلاز درانه شه تاسو زما کتاب سستی وکي ها ایسا خلتو مې دلاز نبی عليه السلام د سستین امن غوښته لري پناه غوښته دا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدِّينِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ كَامِلُ الدُّعَاءِ دارنگی حدا سنورم صفت تر کے عمل دی یہودیت یہودیت بل آکار خوی پخپلا یو کار نکول او داغی بیان او تجویج بلتا کول اتامرون الناس بالبر سورۃ بقرہ آیات نمبر 44 وګورئ سلور سلوی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب اتامرون الناس آیا وینا کوي تاسو خلقو تا خلقو ته خو وینا کې فنه کو چلو چار سرور سلو اختم نمبر ایاد اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم حدا ناکار صفتو ندی دی یهودو گن صفات دی قرآن کریم ذکر کری دی سورة بقره و گوری دارنگی نور یو صفت دا غی قرآن بیانی سخیف و خدای توب نیول اتخذوا العجلہ نیولیو دی سخی لرا علم بے ناکارا صفت سخی نیولو پا خدای توب دویم سوال کولو چمنگتا اللہ وغا فقالو ارن اللہ جارتا لگئی دو بقرے کدا دیرا بشی نشاءاللہ اوز که یو یو رولا بسی لبسر دو دیو سرون اوزو بیانو دنم بیانو شوات ہے بل دا پنی متنو دا اللہ منع کول انکار کول منع و سلواو لاللہ ورکریو دا منگل پکار ندی منگل سا پکار دی سبزیانی اہو چه سبزیانی ملاوی منع منگل تیار خوا امریکا را لخلا چه تیار را کئی پلی کافتر و جازون کئی ایسی زنو را غردائی وارا خبول مشرانم نمانی بل صفت و فسق پنی متنو دا اللہ سبن نکول بل ناکار خوی دا اللہ پایاتونو انکار کول پایاتونو دا اللہ انکار شپکم ناکار صفت دا یهودو نافرمانی کول عصیان نافرمانی. اوم صفت د یهودو زړه سختېدل او زړه داسې سختېدل چې د ګټې نم سختېدل. بقره کې راځي کنه. دارنګي اتم صفت دا غي نفاق منافقت دا د یهودو صفت دی. او نه هم صفت اتباع الظن. لسم صفت نسبت د الله کتاب تا د دروغو تا د یهودو کارو. او دو لسم صفت دنیا خوخول پاخرت باندې. دنیا خوخول دنیا غورکی او آخرت پریدی. دو لسم صفت دا غی دا انبیاء علیہم السلام و دروغ جنوالے تقذیب دا انبیاء علیہم السلام. دا دو لس صفات خدا غیو دا یہودیانو او عذاب پاغی عذابونا اللہ را لے گلو. یو عذاب پہ اللہ را لے گلو سائقہ تندر پہ یہودو. دے مذاب پہ را لے گلے واللہ انزال رزم من السمائے انزال در رجز پانزلنا علی اللذین ظلمو رزم من السمائے. دریم عذاب ذلت و مسکنت. اللہ ذلیل کرو اللہ خوار کرو. سنورم عذاب شکرون مسخیدل مدخا کیدل. شکلونا قیردتن خنازیر تا اللہ جول کرو شادوگان و خنزیران. دارنگی بل عذاب رسوائی دی پا دنیا کے. لهم فی دنیا خزیون. اللہ دنیا کے رسوا کرو زلیل کرو. او لعنت بل عذاب لعنتو. ولعن اللذینا دارنگی سلویخ نقصان دا قرآن دا غی ذکر کے. سلویخ دا غی یهودو نقصانونا. سورت آل عمران کے دا سلویخ تو نزیاد نقصان دا ذکر کے. اوو عذابونا سورت نساء کی پنزد دیرش نقصان دا ذکر کے. نساء کی پنزہ دیش. او وہ قسم عذابوں نے ذکر کئی. آل عمران کی د یہودو سلویخ نقصان نہ بیانے. او وہ عذابوں نے. او سورت نساء کی پنزہ دیش نقصانوں نے د یہودو پنزہ دیش نقصانوں نے. او وہ قسم عذابوں نے ذکر کئی. سورة مائدہ کی پنزہ سلویخ نقصان نا دے یہودو بیانے. پنزہ سلویخ دا بیا گورے منگ بواج دا دے یہودو آگا نقصان نشمی روز. او وقت اسم عذابونا بیانے مائدہ کی. سورة اعراف کے یولس نقصانونا. سورة اعراف کی دے یہودو یولس نقصانونا بیانے. او سلور قسمہ عذابونا ذکر کئی. سلور قسمہ عذابونا ذکر کئی. قرآن کریم چردئی بیان کئی نو پسخت لہجی سرادئی تا بیان کئی. ذکر چدا دیر ناکار خلقو سرد پوئی ندئی تباشیو. سورت بقرہ یو پنزو سیاتو گو ری تاسو. بقرہ یو پنزوس. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اگر داسو ظالمانی داسو مشرکانی یو پنزوس آیات. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ او تاسو اے ظالمان. دارنگی سورت اعراف گو رہتا سو زین ډیر دی خو زه صرف یو سورہ علم ته سورہ دی اعراف یو سل دو پنزو سیاد نحم سپارہ سورہ دی اعراف 152 نمبر آیات ان الذين اتخذوا الاله سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا بشكاك سان چوینیو سخیلرا خیف و خدای اونیو بیمانو نسینالهم غضبون زرد اوبرسی گدی تغوصات طرف درخ پلنا دی بیمانو تب زماد طرف نغصو رسی گی و زلتن فی الحیات دنیا او برسی گی دیتا زلت پا جند دنیا کے دنیا کے بے زلیل و رسوا کما و کذالکا نزل مفترین دارنگی سزا ورکو منگا ناکار خلقو تا آغا درو جوڑون کو تا آغیل سزا ورکو ما دارنگی دی یهودو آغیل اللہ قانون را لے گلیو موسیٰ علیہ السلام لا تورات تورات لفظ عبرے کے رے پماند قانون او دو شریعت سلام او دا تورات پنز بابونو پا پنزو کتابونو پا پنزو بابونو تقسیمو اول باب کی سفر التکوین پائی کی ذکر دا پیدائش دا مخلوقات او دا آدم علیہ السلام دا بی بی ہوا او دا نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام مساق او دا یوسف علیہ السلامو پاول ایسر تورات کے اغیط بے سفر و تکوین ہوئے پائی کی ذکر دا پیدائش دا مخلوقاتو سب مخلوقات پائی کی ذکر کرے ہو لکا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یوسف علیہ السلام او بی بی حوا پاغلنبی صد تورات کی ردیب خلق و بیان کرے ہو دویم باب دا تورات آغیت سفر الخروج ہوئے سفر الخروج پاغ سفر الخروج کے ذکر دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون او دا بنی اسرائیل او دا دری قسم خلقو پائی کی دا موسیٰ علیہ السلام ذکرو پائی کی دا بنی اسرائیل ذکرو او دا فرعون ذکرو دریم ایسا دا تورات چاگیت نمی خودے او سفر الاحبار سفر الاحبار پائی کی تفصیل دا شریعت دا حلال و دا حرامو پائی کی وضاحت و تفصیل دا حلال و دا حرام و دا شریعتو سلورم اسد تورات سلورم اسد تورات اغیل نمی خوده و سفر العدد سفر العدد پائی کی تعداد قومنو پائی کی تعداد دا قومنو چه قومن سوری او پائی کی دا بنی اسرائیلو بیانو چه کلا آغی و تریو دا مصرنا پائی کی دا بنی اسرائیلو بیانو چه کلا آغی دا مصرنا و تریو او دا آغی دا جنگونو بیانو دا قومنو سرا او دا آغی دا جنگونو بیانو دا قومنو سرا او دا بازو حکمنو نسلورم باب دا تورات اغی تکم نمی خودیو سفر العدد پائی کی تعداد دا قومنو پائی کی بیان دا بنی اسرائیلو چکل آغی و تلیو دا مصرنا او دا آغی دا جنگونو بیانو دا قومنو سرا او دا بازو حکمنو پینزم باب دا تورات اغی ته نومی خوده او سفر الاستثناء سفر الاستثناء فی الاحکام الجزئیه والقواعد پنځم باب سفر الاستثناء پا احکام جزئیہ او پا قواعدو کے بعض احکام آغی مستثنا کرو لکا روجشتا خوب بیمار نشتا مونشتا پا ولالا خوب بیمار نشتا پا ولالا او بیناستا کئی پناستا مونشتا خوب بیمار نشتا چکی ناستے نشی او دا استثناء وا نو پارا پینزم باب کی حکم دے استثناء دا بازی جزیاتو او دا قواعدو دا تورات پینزی سے ہو دارنگی دا غی تورات دا پارے شروعات جون کلو لیکا سنگ چا دا قرآن دا پارا تفاصیل دی چا پیو طریقہ دا قرآن خدمت کرے رے تفسیری دے کرے رے مشکل اعراب اگا مشکل اعراب احسان کرے چا دا معانی و معانی کری دی چا پیو طریقہ او چا فبل طریقہ نو یهودو کتابونه لیکلو او شروحات د شرع پاغه د تورات بیان کړو او غیر شریعت جوړ کړو پای کې د باج سيزونو زیاتې د خپل ځان نه کړو پاغه شروحاتو کې هغه زیاتې د خپل ځان نه د باج سيزونو کړو تر دې چې هغه د الله دین بدل کړو لکننم بعض خلکو د قران تفاصیل لیکلو پای کې ډېر زیاتې کړې او دینی پخل کو گروڑ کرے لکر روافظ و شیعو یا نور دا سی تفاصیل لکری دی تب پاسیر داریں گی تو توراتم در چاگی شروعات دکلیو او پائی کیا گئی دزان جاتے کرےو نقصانی کرےو پخل کی دین گروڑ کرےو علوم سلورو دا یہودو سلور قسم علوم دا یہودو یو قسم تبے النبیم وے النبیم نن بیهی مم نبیم پدی علم کی مواعظ دا انبیاؤ او دا اقوال دا غیو پا علم اول کی چاہیتا بے نبیم وے نپائی کی تذکرہ پائی کی بیانو دا مواعظو دا انبیاؤ او دا اقوال دا انبیاؤ لکه علوم الحدیث چه منگو توایو علوم الحدیث نو پا حدیثو که دو پیغمبر پاک او دو صحابو بیانوی نو دی متنمی خوریو ان نبیم او پا حدیثو که کمزوری و غلط و امی ضعیف زان پا که خلقو جور کری نو دی ام پدی که دو زان خبر جور کری یو لکه احادیث موضوع او احادیث ضعیفه چې خلکو جوړ کړی نه ځاننه دویم قسم علم د یهودو هغه اترګومو اترګوم د ترجوم نه ریخه ترګوم تیری گاپ وو میم ترګوم ترجمه د تورات ترجمه د تورات لیکن نن چه تفاصیل دی شیعو دی نو آغی دا تورات ترجمه کری پا مختلف طریقو باندی چا پا یو طریقه ترجمه کری و دا تورات و چا پا بلا طریقه او پایی کی غلط ترجمه موی لیکن چه قرآن تفاصیلو که خلق غلط ترجمه کئی انه هو السمیع العلیم دا سورت بنی اسرائیل پلنبی آیات کے چراجی انه هو السميع العليم نو باز تفاسیر آل دا انه زمین راجے کئی حضرت تا چه بیشک نبی علیہ السلام دا اوریدون کے رے او پورا دے پار سال بانے یا تفسیر حسینی پا تفسیر سورت نساء کی اونی گل چه نبی علیہ السلام عالم بما کان وما یکون بما کان و یکون بانے پورا دے سچے کی گئے اسے شوی دی برا اخکتا حالان که داخل قرآن دا مضمون نه خلافو پنف دا علم غیب که من پا دی تفسیر سر بیان کرو درم که سم علم دا غیو المدراش المدراش مدراش دا درس نده نو پدی علم کی تشریع د علوم د تورات وا پدی علم کی تشریع وا د علوم د تورات لکه علم الفقه څنګه چې په فقه سره تشریع او د احادیث او د قران وی نو د دې کې دا کارو سلورم قسم علم د یهودو تالمودو تالمودو تلیتا تالمودو نه تلمیز نه ده چې دا فقه د یهودو وا په ترتیب ترتیب او په باب باب باندې دا د یهودو فقه وا اغه ته نوم یې خوړو سش تالمود نه پای کی د یهودو د فقه بیانو او بٹن بند کولاو کا کنا دا بل بٹن کولاو کا ایلی ویخ سرے پکار دے مقاسو دے ادھرے تکلک اس پکار رہے تھے اپار سپوی دا دا یہودو ما داغی نقصانونا ما داغی صفتونا ما داغی دو علومو بیانو کا مختصر دریم دلوا دا نسواراو شابا شابا کنا او دائی خانم شابا کنا او دائی دریم دلوا دا یهودو دا نسواراو تاسو بیا ناور ما مری خرابېږي بیا شو د غیر شپکل نه تاسو ناورېږي نه سلورم ډلوازن درېم ډلوازن نسواراو نسوارا هغه فرقوا هغه ډلوا چاغې ځان تابعدار د حضرت عیسی علی السلام صحابهو چی سالی علیہ السلام منگ دا غف دن بانیو و منگ تا اللہ کتاب رالے گلے و انجیل دا آغا خلقو اکثر پدی کے امیانو قرآن دا دیف بارکی منهم امیو لا یعلمون الکتاب نسواراو کے اکثر امیانو او پا یہودو کے اکثر علماء پویا خلقو بس دی با دا هر اغس تابع کی دا چخف المشر بوتوی دی با تابعو بغیر دا سندنا سند بیان نو اون قسم چسو تا پیروی مولاوی ویلی که پیر سے ویلیو نو زمان پخانی مولایانو دا چو ویلیو دلیل دلیل مل پریده سریع بس مولا سے افتقرات خبرو گو نکے ایرہ جمان مولایانو تا بیان کو بیانو منی زمان دا ملگری خوب علماء دا غسامیان نیدی الحمدللہ نو دی بیانو منی نو دی پنیز رضا مولیان نیدی نو دا بچه دامیانی نو او کاغی عرصی خوی زمان مولی سے بزدا چویدی نو آغا بیا سنگ منی او که زمان ملگری علماء دی پولی الحمدللہ مفسرین دی مصنفین دی علماء هم دی مدرسین هم دی مناظرین هم دی او که خبر ہے نو بیا دې تیار لري خبره تا او یغې نه پویدل نو دیم به سند خبره کوي او حالان کی په دین کې سند نه بغیر خبره نه منځوريږي عبد الله ابن مبارک وی لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که دین کې سند نه وي چا چې سوینو بس هغه به وینو حلکہ دا خبر اچھا گئی لیدا نو چھتا چاہتو پہ دلیلی فلانی ہوئی لیدا اگر تا چاہ گئی لیدا فلانی ہوئی لیدا فلانی اگر تا صحابی ہوئی لیدا خبر صحیح شوا اور اگر حلکہ دا خبر اتاو اکرا چھ لولاک لولاک لما خلقتو لولا چاہ گئی لیدی بس یا سوی اما خو ملیانو سیبانو بوینو دلیلو سر بیانی اننا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که سند دین که نه چاچه سوینو پاهی بینی با ها خرک روانو بیا که سوینو آغا بیوینو قرآن کریم د نصارا او بیان ګم صورتونو کې کوي او دا غیرا ها نقصانونو بیانې چې دې کوم څه نقصانونه شتا ګم صورتونو کې سورته بقره کې آل عمران کې لکه سورته آل عمران یو شپږ آیات وګورئ تاسو یو شپږ سورته آل عمران دریم سپارا سورته آل عمران اولیا لل کتابی یو شپږ آیات فمن حاجك في من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل بیا مبالغكم عاجزبوك الله تا مخنا پوخ عاجزبوكنو ونجعل لعنت الله على الكاذبين نو بگردو منگ لعنت دا اللہ پا دروغ جنو باندی فنجعل لعنت اللہ علی الكاذبین او بگردو منگ لعنت دا اللہ فظالمانو باندی پا دروغ جنو باندی دارنگی پنزش پیت آیات دی صورت آل عمرانو گورے یا علی الكتاب امتو آجونا فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجيل الا من بعد نبيوي ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم بالمون جگر پاس کی کواچ تا د پر دلیل وی فلما تحاجون فيما ليس لكم بالمون ولجگر کوئی زد ملاحظه دلیل شتا ساوت منطق منطق بدل او غلی نو د امیس نه دلیل له قرآن وی او امی فلمت حاجونا فیما لیس لکم بیلمون ولی جگر کوئی پاس کی چنوی تاوز پارا پاگی بانی دلیل امی سر دلیل نیشتا ایر او دا پنکوریان نو دی ایس نمانی اره کتا سر فریس دلیل چی ایس نمانی ما تا ہوا ایزا امی تا ہوا ایزا ہوا ایزا سنگا یہ رب باسکن لا چاری چنی منی زا مولیان وی نتوالوی زاغب ہوئے خود دلیل بہت سارے نو تا سے دلیل اشتا دیتا رنگے نمانو بیا گو ایر بل ملیان بخفل میں اس کے جنگ دے من نپوئی گو بیا زردہ ہوئے واچھے نپوئی گو نو تو بلے لگ گئے خبرے کے خو بیا من تا کہ سوک پوئی گو نو آغا منگ تا مخامخ کا نو لگ گیا ہوئے نو چھے تو ارتوئے ایر بل من نپوئی گو نو واچھے نپوئی گو نو خبرے ورے کے چھے دا اس نمانی دا سے مو آیا وائر واللہ وعالم خلق دی مبارک دارا سے ہوئے منگ تا پتہ نشتا لما فلمتو آجونا فی مالی صدقم بیلمون ولی جگر کوئی پاس کی چنوی تاز پارا پاغیبان پویا دلیل نشتا پویا نشتا اوست لگی آئی دارنگی اگو رئی دعو یا نمبر آیا دال عمران دعو یا فقالت طائفت من الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النار وَقْفُرُ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجُونَ يَوْدَلَ رَوَائِ چیمان رو رئی پا آرکسانو چیمان رو رئی ایمان پر پا کتاب رو رئی نو ایمان پر رو رئی وجہ النار اول ایمان پر رو رئی نو بیا لوگوں نے تے گفر ہو گئی انکار دے ہو گئی وَقْفُرُ بَاخِرَ دَرَزِ انکار ہو گئی ولی لَعَلَّهُمْ یار جو چې دینه خلکو ګرځي کړه دې دین صحیح وي دینه با خلک نه جدا کړه خو دې غلط دی نو دا د نسواراو کارو دوی مدنوا نسوارا چې دې کې اکثر عوامي بلا دلیل خبره کوي صرف بخوایش او د خلکو دروغ بزلي او بقره کې موي ومنهم امیو لا یعلمون الکتاب الا امانیا باج دینا میان دی نپوی په کتاب الا امانیا مگر صرف دروغ دروغ لا خمل نی دی امیان عوام د دروغ د پاره خمل نی دی بیا یاد ځانه خبره جوړی دا درې مړه دا خدای کی اکثر عوامی غا اکثر پرې کې عوامی سلورم دا پا غیر منقالو کې د منافقین وا سلورم دلا د منافق منافقین اخلق چې دا غینه کروانه ختم شوه دي آ کروانه ته تلې دي کوټواله په دې کې پاتې شوه دي قران چې د دسر بیان کین نو په کوټوالی کوي اولائک هم المنافقون نفقا په معنا د چا سره کوټه سره نفقات السوق ها بازار کوټه ده کرنه ده کرواله تلې ده ها په معنا د اولائک هم المنافقون دا کسان دي کوټه کوٹری او قرآن منافق چاہتا ہوئی نو منافقان پو نور و مطنو کی نو دا پدی اومد کی پیدا شو نور و مطنو کی نو دا پدی اومد کی پیدا شو و پارا ہوا کی پیدا شو جنبی علیہ السلام حجرتو کو نمکین مدنی منو ریتا او دا او سرولی پیدا شو دو وجہ دا زدو دا انادنا چه نبی علیه صلاة و سلام لان مدنی منوره دا نو آغلوی منافق دا منافقین و جرنیل رئیل سردار عبداللہ بن عبی بن سلول دا آغل مشرعی نمبرو تاج پوشی دا آغل پارکی دا رست بیان از انشاءاللہ نو چه نبی علیه صلاة مدنی دلال نو خرق طول دا آغل پا مشرعی بانی شو یکا حضرتو پیغمبرو نبیو خلقو تقوی خو نو داگا آغا مشرعی تس نشوا و ازا چه پاتو شما نو داگا در لرکولو در پارا او خیارم دیرو دا چه کاری کاؤو او از کرده مقابله کوما نو خلقو طول دسر ری بید یواجه کیگم دکده سامیری و دا چه چل بکو چه زا ظاهر کی بہت سے ملگرتیا کار کو او چکلا وقت راجنو دکل بولو ورکوم بنامون میں دے داغا بی بی داغا آغا ملگری تیم پا تیم با یو جا الزام کلا بل جا الزام سب سب کی بو سرولالو غزان بو سروانو پار میدان بو سرولالو او چکلا دا سے مقبر آلا تو الزام بے پیو لگاو بی بی عائشہ باندې الزام چا لګولیو دا کافر نو لګولیو دا چا لګولیو هغه بېمان منافقینو د نبی علیہ السلام ملګری چا بدنام کړو صحابه دا منافقینو بدنام کړو هغه کافرونو بدنام کړی دا رنګي هغه منافقین قران کریم چې دا غي بیان کړي په خلی یو سي او دا غ په زړه کې بد سي پخلی یو سی یو پلی کی بل سی آغی دا منافق ہوئی نو دا زلو او دا خلی ویناد آغی یو نی ابن جریر ذکوه چه قول او فیل کی دا غط تزاجوی پخلی یو سو او پلی کی بل سی او قرآن دا دیک دیرو سورتنو کی بیان کئی خصوصا یو سورت دے چه سمی راکنس تیری باہی کی سورت التوبہ شپیتا درش پیتا صفتونا داده منافقانو بیانه چه دا دیر پلیت دی دا دیر مردار دی دا دیر گنده دی او پا دی خردو کا پیدبار دا بیان دا جب سرا ها دا جب رب دو کا لکا قرآن داده پا بارک سوی یا ایوان نبیو جاید الکفار والمنافقین وغلز علین سختی کو پا دی باندی ما بیگا یو مداولی دو خوب کے ہم سا دیر دار تھی زمان امو گوندے والے زیم چلے خو مخی سو گزارے والا دا سنگے چلے ما خالے گوچو تا زمان پچابو تا سویلی یا سا پتن لیں گی او دیر پا بد حالت دیر پی خفا شم چی دا خو دیر خوا حالت گو دا خو دیر زیاد دیر زیاد بلکل دا چو چی لکر دیر پا بد حالت ہو ها نور زمان سره کم ملگری چه او نو آغین مخوالا میگورا ها ده منافق بیا خبت دلیگی بیا مینو دا منگ سویری نسن صدا حالت دی دا مبترینو دا منافقینو بیا دا حالت وی قرآنم دا منافقانو بیان چکی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقان با پاغلان دی طبقه کی دا دور لان دی طبقه کی بزر کئی چه دا کار دا لان دیو دا دی زلیلو قرآن دا دی بیان صورت توبه یا صورت پتون اگوری تاسو توبه توبه بیو باسی و توبه و باسا منافقا منگو دی آم خبرکو ابل کال یو خان مال راگه پانے مخوالاو میں ولی دیکھ دا دورو شروع شو بیا خالق مخرائی کنا دیکھ مو خود چا پروان سادو پس پلزانم بیا لگی آئیو که مولا دے و که پیر دے و که طالب دے طالب دن بیا نخبا گی پس پلزان پروان کنو و یہ رو استاج منبا میں من دیر جاب شروع کرو اور دیر دس پکلو میں ما خستانم نرے انسے و اینو دا خد کو چی تاسو نن یاد کرے میں خد کنو ما خود نرے بیری خلق بار سو اینو ویتاو منگ نہیں یاد کری میزا ما سے کہا رہے تم اخیار کم نہیں اوز میں دل اخیار پیدا جتا زانتا نسبتو کو وچی در خانان و بیان کم نتب از ما پلک رازی میں خل زان پتا گا کراتا دا حکم با عامی او دے بے چا پوری خاص کی پیر پوری مولا پوری یو خان پوری یو وزیر پوری یو کس پوری بے خلق خاص کے سنا دی چپتو گورا چدا چپت چپچا کرا رہے نو اغسر بس دا لگوا کا پیر دے کو مولا دے او کا دا دے او کا غریب دے او دیر شمایات اتا دیر شمو گو رہی یا ایو اللذین آمنو ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل اللہ ساقلت من الارض اے مومنانو شدی تاسو لرا کلاچی ویلیشی تاسو تاس غلی پلار دا اللہ کے لار شینو ساقلت من الارض لدرانشی تاسوز منکیتا یو صفت دا منافق سرے درنوالے دا دا منافق صفتمو دا دا یهودیت صفتمو وقتی من پائی کی مرارا ہو لیو ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ منافق بے خوشحالی کی پر دنیا دا چھ مال لگاروانی کنا سم دا جیسے سے خریگی را سے ہوئی مرم مزیدی دیکھے ارزیتم بالحیات الدنیا حق نہ بیانے دا حق آواز نہ کئی او په دنیا سوره ماین دي هر ازیدوم او موږ تسبته وو چې قران کې دا چې مزيري موږ باز په خاله باندې کې الیکشن کې را روانو هر ازیدوم بالحیات الدنیا من الاخره آیا خوشاله شي تاسو په ژوند دنیا د ثواب د اخرت نه دا رنګي آیات نمبر 42 سوره 20 لو کان رزان که سامان دو دنیا وی سفر نزدی وی نو ساتا بیدار دے او که سختی وی نو بیال لرے دیستانا که سفیده میں دا بکین بیدر اترخ ترخ کی گردی ہوئی مرد امام پکی سوشی کنا یہ واجه دا دو گنوے زمنگم پکی سفیده کی گی او که تکلیف وی نو بیال لری وی وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ سَتْوَانَا او در دے دیبا قسمنو ری پا اللہ که زمنگ نمنگ مم تاسو سره وی هو سم نکیگی لونه دینو ودا خوزا لاؤ دی نبیا خو لاؤ نی کنا وی اکدا لاؤ تریشری ختم شو نبیا و منگ کینو چه بیا ورده وی یرا او سم دا سه غم خادیانی دی بس چه تا فراغت نیشننو فراغت با کلا ملاویگی چه کلا سترگی دی فساو فتلا ایدن کشفل غبارو افرسن تا تری لگا مهمارو چسترگی دنیا نا پتو شوی او پا بل عالم سترگی ہو لگی نو بیاوز پتو ہو لگی دا دنیا کزا پا خر سونو مو کزا پا کچر سونو ما دا پتو بیا با خوز کار سی دکا نبا لونه یا نبا تری شری خوی آو پروتی او دا پاسی فی بیا سری کلی آخری آرامگا ارے کتا تا پتا جدا جدا آرامگا دا تا تا ثبوت دا جدا آرامگا دا دا پاسی فی غد دی کلی آرامگا دا جولی کا بیا آخری آرامگاہ یا عذابگاہ عذابگاہ اس رلی کے گنم پڑا ہو دا خطا بیا دا علم غیب انہا خبر ہے کہتے آرامگاہ را موز بہنکا او دس بہنکا او دا دن دشمنو او تو پاس ہو رہی کی آرامگاہ اے دے خلقو دا چې بس نفس کلمہ وا یوز البا چنو سکینو کا بازل پاس جنت دے جنت دا آسان نہ ہو جنت دیر محنت والی دیر مشقت والی نبی علیہ السلام بر طول اشپا والاو نیم اشپا عبادت او نیم اشپا آرام ہاں کہ آسان کا رہی ہو زمان غازم جنتوں نے ملاو دی او حالان کی آغتا زیری ملاو شیو عاشرم مبشرہ اغیر دا زیری ملاو شیو دا جنتونو او سرد آغیر آغیر محنت گئی لوی زتوانا لخرجنا ماکوم کدا منگو اسرسے دے منگ بوتلوی تاثر دند پار جادلا یہ رجی کنا یولی گونا انفسهم اللہ وی دی حلاکی خپل زانونا پاپاتی کی دلو دا دین باندی قرآن بیانی یا تازان حلاک قرآن نزدکے ستان پی سر پیس جی ستان پی سر گوه تیوشنی کی گی لگیاری خلق عرم دی زر دول سو روپی ماہانه ورکی سور قدر و احترام داغا لکچرر دا استاز گئی او داغی نفس کوچنگ کلاسون شروعی داغی سور قدر که داخله ورکی فی سور کئی او ستان پا دی من صرف رات للی او لکل لی او ناس تر یو پیس ری بینی دی کوچنگ کلاسون هم شروع دی او آغا تیوشن هم شروع دی او منگا ٹیم پا ٹیم تاسو دا آغا لکچره ها کوشش کو چاغه او ته منګه بیا په کیسټ سره کم او ته من سال کیو وله کله چاغه دی وخت څخه قضا شوی سو غم لتری سو خادو لتری د چا کاروبار نه سو کوڅګانی من چا ته ګنا نه کو خو چا سو خفارغ او زګار یو ځان نو زګار نو هغه ته ګناش تکنه یو لګونان غزوم هلاکه خپل ځان نه په پات کې دود دین نه د دین نه پات شو ځان دی هلاکه واللہ یعلم انهم لکاذبون اللہ خپوی چې دا دروغ جن دی اسو ای زوزګانې مله وې زد دروغ جن وې مله ځان دی ولینو زګارو زما دین او زما کتاب دا دارنګي حددې ګن چې په تونه قران کریم بیانې اتصل وی حیات وګوري بیا 48 لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق انتظار کې ساده پارا د مصیبتونو وایه ته په دې مصیبت کله راځي یاره ساده غالي وګونې نه کړی راځي چې دا کومه غالي په پیدا سه انتظار کوي او مصیبت راځي چې کله وځه خبرې کما یاره چې خاطر یاره مله سه مصیبت پیرانه غو نو مو خو انتظار کا چې نن به یو سبب وي نن او سبب وي وقلبو لکنور او انتظار کوي د ساده پارا د حوادثو ساد ملګرو انتظار کې چې پدې به مصائب کله راځي و دې تا تصویر دي مرا ها دا خو قرآن او سنت بیانې استانې سوغ دي کمنې ومنا نو انتظار و دې د مصائب کې حتا جال حق و زوار امر الله وهم کارون چې کله حق کارږي نو دې بدګلون کې دا حق چور خلکو قرآن زکا چپار کو تو قرآن درس دے او خلق خبریگی دے توحید نا او دے شرک نہ توبو باشے او توحید تلازی نو دے دیر بد گنی جدا اس والے دے اوی مرد دغا سے پدے ہاں شرک کے خدے شیخ اوی ما دے ویلی یو مولا چھ منگ لے خو مشرکان خدی چھ منگ لے مال روائی او گو رو غصم بے گوارے داوئے او بیام دا عوام زمان ملک پیان کئی او دے ناکارا خلقو کئی اگر خوی مشرکان خدی دکا دا مشرکان مال خو روائی کنے بیا مسلمان ناوی دی دا مال جا منگ لروائی چه مسلمان جنو بیای منگ مال لروائی کی ہاں منگو اللہ دے تون مسلمانان موحدین جوڑ کی ہاں وهم کارون زمو خو پیلو خو کی زمو خو قوم دے مسلمانان دی انسانان دی چه او انسان دا غلط حقیدی پوچ جہنم تزیم نو سباب و زمان اوستان تپوس قیامت کی نکی گی دا خلق و زمان گریوان کے سبا قیامت کے لاس نا چاہی ومن امی یقولو زلی ولا تفتنی دارنگی بیاو گو رہی رستو آیات نمبر 53 قل انفقو توانو کرن لیتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین بیاوی وما مناو من تقبلن منهم نفقاتم اللہ انہم کفروا باللہ و برسولہ دا غی خیراتون چه نقبلی گی دکا چه دے کفر پا اللہ و پیغمبر کر ولا یاتون الصلاة او نراج دن کارتا دیتا کورے خیال کوئی ولا یاتون الصلاة صلات اهم عبادت او نزکه صلات ذکر کا ناراضی د صلات نه مراد قران هم ده ان الصلاتا دغه کې زاد المسجد صلات معنا کړي ان القرانا صلات معنی په قران سره کړل زلتم ناراضی مونږه ناراضی قران تا الا وهم خسال مگر بی سوس پوستا چه راجی نو دیر سوس پوست راجی رست راجی اللہ وهم کسالا مگر بی سوس پوستا سوس پوست مراز ہے بیٹی ما مراز ہے یو عذر دے سکار دی وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارُونَ او نا خرط کئی دی مالونا دا اللہ پلا رکے نی خرط کئی اللہ وی نی خرط کئی اللہ واقعی چه نی خرط کئی ننمات الا وهم کارون او که خرکین و بدی گنی بیا حضران سلو پیلار پا قرآن بانی مارا دامی چه در بس که لگه اولو نوزا نا مالو لگوا در زنانه نن مال لگه در خلوص مناسبا پا خلو در سنو پا خلو دردگاونو بانی مال لگه در خلوص مناسب سروخو کڑی خوده دا او ناری نو زکو حالا دا غی علم نچپ گئی کمو خلکو چپ دینو قربانی اوکلا او واقعی اغی دا اللہ دا قربانی نچپ گئی اغی دا اللہ علم نچپ گئی دا غی پا اولاد که اللہ سب پیدا کی پریدیه نا ولا ينفقون زمن شیخ القرآن اللہ دی پی رحمتو نوری گی ویزی چر کمو استازان سا داخل کرے ما نو ازم آسمو ما نو داغه چې ولا تناسو زم ما پلار او استاد ته به شابه تل سبق خایا ما به چې زم ما پلار و کوم خواږي شیخ ته به جوز دی او زه اصله پسې ګرځي او هر هفته به زم ما استادان را غوندول او هغه له به خو روټي تیار کړا او چرګان به ول حلال کړو پای کې به ول روټي په خپل لاس چوری کړا او هغه غټ پټي به ول ور کړا زم ما استادان یو ما تیارو آپ څنګه چې زما پلا وروخو په استادانو زما ډیر مینو نو دا غیغه سره نه خدا شو چې شیخ لاله سور علوم علوم نصیب کړه کوم خلکو چې په استادانو خرج کړي لري اغه الله سي نپري دي ها ودا ها هر هفته کې به اگر راځم کوز زما چې سور استادانو وغیره به مکلف پروګرام کاو نه نه الله دې وبخا ته به له پروګرام کېږي نه خودش ته کې دي زه سړیا ارا قران نسی کنه خرجو کا ولا ينفقون زکه بنور سره کنه چې تاسو د کم زینت دین ملاویږي نو په هغه ځای خزان نه پاره هوګه کنه لکه مو خو دې کسانو ته ذات درس کو لګیا یو اوره او چې بیلی لاړ شي نو ما سره غم چې خدای پاک ستاسو د کار پرې نه دی هغه کم کسان سره نه ځنه هغه به دغه چې پاتې شي هغه هم دا نه وي زم مال پرې راکو وشو نه نه خط په کار دی خپل اسباب ځان برابر اول پکاره د دین د پاره زجدا دور راځي نو ابتنه سوځي مخه د چټي کې موزه لپاره ځله غيای کله یو شي برابر وا کله بل شي برابر وا ځکه دوره کې بیا فارغي کې سړی نه او د یوم دان کې ولا ينفقون الا وهم كارون نه خرج کوي د مالونا د الله بلا رګه الا او که خرج کی هم وهم او چې کمی خرج کوي نو هغه بیا بدګلون کی وی بیا بروټی طالبان نن کوما بیا په طالبانو چې نس کوما باج پکې راځي اول کال چې روټی خامدا چې خپل مینه طالبان له دوی نو څوک نه منه کو نو ما ته یو کس ویل فلانو چې بیا به طالبان له روټی نه ګونه مې ما ته ویلو چې وکا ما و ده نه ویل خپل راغله خو چا ده نه و الا وهم كارون دې دا ګورغه چې سوزانو تلا چې تبا غسیج بیا زباده او بیا به منکر کیږي نو مخه نه تاوان مکا ولا ينفقون وا ان شاء الله اوس بهم کوما سکال بهم کوما پاینده کې بهم کوما نو چې دا درسونه سو پورې جاری اگر کته یو کنه نو ستا ثواب بدا پورې جاری وي چې هر دوره کې تا کم خدمت کاو د دور قران والو سره تا پاغه سوره خرج کاو دا داغی سره سور مینوا نو که اغا درسون جاری او تنی نو چه اغا درس راجی نو ستا اغا چه کم عملو نو اغا با لکلیش باقی دستا دا پارا اگر کتم ملی نو دا سه کار زان رستو پریدا شیخ الاسلام لیکلی دی امام ابن تیمیہ صاحب حدیث نقل کئی چې انسان یو عمل کئی کاغد قرآن عمل لے کاغد منز عمل لے کاغد خیرات عمل لے او داغن پس وزن اغا عمل پاتی شو د بیماری پو وجا یا دا مرگ پو وجا یا دا سفر پو وجا نو پورا ثواب اغا تا اللہ نصیب کئی اغا تا نو دی دورو کی زان لیسی پیدا کا منکر کئی گا ما دامو آجی آئی بیابا نکم و بیابا مکم انشاءاللہ چه بس کما قتل باورو طیبا پی خورما چالا با قرآن نالما پریب انشاءاللہ خرچ با کما دا جنیتر خرچ کی گی دا تیلو خرچ کی گی دا گیز سنجی خرچ کی گی دا آریو سیزا دا چا کپری نشتا تالی بلا سے مگورم کپری اولوالما سوک بیمار دے کمزور شد طلباو کے لاغیف پلفندی اغیر سر نا بیا با نکو ما وامگو اگر و قرآن میری لا ينفقون نخرچ کی دی الا او که خرچ کی وهم کارون مگروی دی بدگرون کی زان دا فیدا کے ہو پا من دا احسان دے چو من مالاون دی بوچ سپکشی خواب خواب بوجی گنن دی بوچ سپکشی شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری اللہ دی عمر کے خیر واچے زمنگا خاص استاد او خاص زمنگا دا جماعت امیر ابل کار جد دورا ختم کرا گلو ما توی چاس مرسا کلو اکنا میرا بس ہر سو کوئی ننا فلانو فلانو فلانو یو نمی اغسط مینا وی ما واقعی تاویلو چا مولانا سے بیواز دیو در دلوی بوجی خام خام رسا ہو کی تاجبانی درسی مطالعی پس ایک ار قسم حالات را جی میرا چا کم دیاب گدی یو ندے کرے دیر افسوس ہو کوئی دیو ما تا دیر مینا جی نو بس گواری باج پائی کملی او باج بکی جندی زان لا فیدا زان تا نقصان دے ولا ينفقون الا وهم كارون میں انشاء اللہ جندی او سم کی کوب کے خیری چملو شنو پورا ثواب بدا دسی کی دے دورے نو بیا تا صدا کنا دا چ جندی کوب کنو بکو انشاء اللہ قران بم زکو خرچ بم کو ولا ينفقون الا وهم كارون ها شیخ القران اللہ دے پر رحمت نوری گی دا گئیو شاگردو چالا میر سے بے اورتوے تاسو په دې شیخ صاحب نه دا خبره اوریدلې می او چې کله به دوران انځ دی شو نو هغه به ذاتي د زری بوجي دا به راغونډول او هغه به ګندلې نو یو ورځ یو شیخ صاحب ته پوښتنه کوي چې امیر صاحب دې سره سکے وای چې دیا باندې پک هغه راجب کېل دا او کنه لوک نه ته وای چې دا په کار راځي کنه طالبان به راځي نه دورېلا دا ای دا پاسه بدا سوره کو که خیر دل با کار راضی کنه و دې سره مخه سره بلګیاو لشل دې مخه بلګیاو دا بوجې طرفونه ویلا غونډول او دا به ذاتي یو کول هنن ټول دا الله دربار کې پیژ دی را خدمتو ها ګینه دا غې ننو ګورا بلډونګولې دي آبادیانې دي چا چې اخلاص کړي دا اخلاص اغا الله قبول کړي ها به پیسو خلک لګیاله خدمت کوي سوک جانی سوک مالی ولا او چې مونږ یو کو نو بیا پاري مونږ سيو ستومان یو په قران باندې ولګوا فنور فنونی لګي باغ دې کی چې پای کی یو د پلانې درجه او د پلانې درجه پلانې درجه کتابونو دورو دورو ویلې شو دورو دورو مدرسین دورو دورو پیسې جمع کو الکه وتا د قران د مدرسې سره سره خرچ کو په قران په طالبانو د سره خرچ کو یاره ملاته هو ته قران دې هو ته قران دې نو خندا چې قران دی اصل شیخ قران وانات لو القران اطل ما ویا ها اتبع ما انزل واتبع ما ها دا زګي ولا ينفقون الا وهم كارون نقص کوي مگر وی دی بدګن کی دی خرچ لرا دارنګي قسمونو خوري دا د منافقانو صفات دی الله دې زمنګ نه وباسي غوسته ګوره دا چې پچا کینو بس دا غدې نو دا نه دا غدا چخ کروي جواب کا پسې کړه چې یا پورې لکې یا پکې خکري خکرو لګین دا یو شاه انسانان دي نو په انسانانو کې باز يهوديان دي په انسانانو کې باز نسوارا دي په انسانانو کې باز مشرکان دي په انسانانو کې بازو کې منافقان دي هم دا یو شاه انسانان دي فرق به څنګه کې دا صفات من بیانو کړه چې دا صفات به کراغه نو منافق دي چې صفات د يهودو په کراغه يهود دي چې صفات د نصاراو په کراغه نصارا دي دا نه ته ای څه بل کې یا باغی دا څنګه نه شي دا یو انسان دی ويعرفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. دا ګن صفاتونه دا ذکر کوي دا دا چا د منافقینو منافقان همیشه د دین نه خلق منکر کوي او د دین نه خلق منع کوي. دا کار راځي اکثر د منافقانو کته دعوت د دین ورګه لوده به دعوت حبل څور کوي او خلق به نه منع کوي. شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه باج خلکو کوئی وي دې شیخ ته به یاد خپل استادان الګه زمنګ د شیخ غوند شیخ پیدا کنو تیم یاد وا کنه زمنګ د علما غوند علما پیدا کنو تیم یاد وا کنه استاد سره استاد او شیخ ته به یاد کی وای دې شیخ نه پیغمبر جوړ کړي دا دا نه خبر چې نور څه ته ونی شي جوارو غوارو ک نور په دې بسدا سي خبره وکړو کو نور به کسدا سي نشرا نزر دا وي یره مال شیخ ته دا خو یره هغه ساهرینو نو ویلی سی ویلو سوده آمنا من ایمان روڑه ده کده وی آمن تو من ایمان روڑه ده پچاوانه برب العالمین برب ده مخلوقات نبیا تخصیص که برب موسی و هارون دا ونه یاده برب العالمین کافیو کنه وی من تا دا اللہ پتا سرگی دا دا معرفت چې موږ ته د الله وشو نو دا په واسطه د موسی او د هارون باندې او صالح مسالم باندې موږ ته قران څه بدل لګیلا موږ ته توحید څه بدل لګیلا دا موږ ته شیخ القران مولانا محمد طيب طاهری وکړه دا شیخ القران مولانا محمد طاهر وکړه دا هغه ملګرو نوجوانانو الله دې چې څوک ملوي په ټولو دې الله رحمت نورې ژوند دې الله دې توفیق ورکړي نو زمو غوندې پیدا کا نبی تذکری کوي ان شاء الله ډیر مزه به کوي. نو چې دا چا سنین نو هغه به یاد کی چې دا چا غنیمینو لو به وکي چې دا چا نو سبب به وکي چې دا چا غنیمی وایره کړه دوه غنیم وشو چې دا چا نشته دا که زما استاد هم به څه تذکری کوي دوه غنیمان وشو چې دا چا استاد نشته دا به یاد کی چې دا چا شته هغه تذکری کوي. نو دا رنګه حرابش انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو الاسد الدویری سلوی کال تیرشو او قل استاد یاداو حضرت علی سنگ راجی یقول الارزلون بنو قشیر توال الدار ما تنسی علی بنو قشیر و زمان بارک وی ابو الاسد الدویری وی چڑی رمودا تیرا شوا حضرت علی ایرنکا حضرت علی جبیرانا قردی سلوی کالا تیر شو اوالی نئی رئی یقول الارزلونا بنو قشیرین توال الدار ما تنسی علی علی ایرنکا او سمی دی رمودا تیرا شوا شیخی منگ با شیخ کلی ایرکو خواه که پروپی منگ با یادو انشاءاللہ خلقو تپتو لگی چه دام سے حیثیت والے انسانو دا که قرآن او توحید نن پا دی ملک زلیگی نو دا داغا اخلاص و داغا غمین و دا قرآن و دی دین سلام دی توڑی والو سر دیر مینو مانکی والو سر دیر مینو حدارنگی اخپل علاقه کلی که خود خود دی توڑی ری کم زین براتا و پیادا او بیا بتاو خود توڑی ری والو سر مینو کنا توڑی والو خم مینو کد قرآن والو سر وست منگ سر مینو داد شیخ سر مینو چاگه دا کم زین براروانو دا پنج پین نا او دل دا براتا او دل دا یو دعا ملگری تیارول جد دا درس پا طریقا زیاد یو سپا طریقا الحمدللہ نن کاغا نشتا خدا غا بچی و شاگردان خود جوندی ری کنا پانز او تا مرچواری دا او دا قرآن آواز کئی او دا قرآن درسونا کئی دا غا اخلاص چکم دے تا رسیدره واقعی آغا دے که درسونا قائم شویدی خوا حضرکا نمنافقان ببارک اللہ سوئے سورة نساء گوری تاسو سورة نساء یو سل دسل وی خیات دی پنزم سپاری اخر مخرے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم بشک منافقان دوکا قید اللہ سرا دوکا باز دا اللہ دا دیر دوکا باز دی سریا وو خادم اغا خان چه دی شیدون برا روانو دی شیدو خان یو زل دا شیخ القرآن درس اوریدل یو زل او عادت شي وي بیا به هفته کې یو ځل خامخا خپل سلی وا خپل اسو پای بل روانو پنځ پیر ته براتا وای ما ته وی چې سیوا اغه چې ما ته درس وکا څنګه چې ما صاحب المثل بیان اوریدل او مال لري مزه راکې هفته کې به خامخا وي یو ځل لاتا د دې مسلې ملګرتیا خانانو کړیا حاضری کلی جنیل بابا جنیل باب دین سیبا ہاں پا دی آنے کی دیگر جماعت کی تھی ہاں صلاحوہ کی قبر دے ملگرتیا اکڑیوا ہاں محمد کا کاؤ سر ملگرتیا اکڑیوا دا چے ہاں نند چیاس دوچی دا اسی گو منگا دارنگی مشرانو کشرانو سر ملگرتیا اکڑیوا نن طول دا اللہ دربار کی پیش دی ان المنگم سبا کدا حق سره ملګرتیا وکړو ودریګو منګم سبا پیش کیګو که مقابله وکړو منګم پیش کیګو نو ولې مقابله کو حواله د دیندارو سره نو ودریګو د دین مدد وکړو مرسته وکړو ان المنافقین یخادعون الله وخادعهم بشک منافقان دوکه کوي د الله سره دوکه باز دي او د الله خادعهم دوکه کوونکی دی سره دی نو الله دوکه کوي نوز بس اکی دوالا دی مانا راتا ہوکا ووا خادعوم نام دا اللہ سزا دو دوکی اور کونگی رے دیتا اللہ دوکا نکی اللہ با دستو سزا دو دوکی دیتا اور کئی ویزا قامو الی الصلاة او کلا آچی پاسی کتا دن کارتا قرآن لجی مجھ لجی دن کارتا جی قامو نو پاسی کو سالا سس پست آجن سس پست مزای گو رہا تابداری سرزی خوب نپاسی گی فوراً بانگوش حدیث کی راجی سار بچکل بانگوش نبی علیہ السلام با تحجد کرو در بیلا شوالیوا پرشانی بہورو جو بلال بچه رکلا اللہ اکبر فوراً با نبی علیہ السلام دکر نرہو دنگل نا قل فراشنا او یا بلال آوازو کدا اللہ دا توحید دا سی رو دنگا دانا جو وارو کلا ٹیم دیر دے و ٹیم دیر دے دا اواز دا قرآنو لگی دا من دا قوالا در شروع شد اللہ دی کتاب وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى پاسی گی دی سس پوستو سسی دا دانا لرے کئی لیکن در شروع کی گی انشاءاللہ نا تو دلے جو خمانگ اصول بیانو بعد ہوئی کہ نا دا دنانا غریبانے خبر نہیں وَإِذَا اُسْتَاجِ کَلَا يَوْزِ وَي کَلَا بَلْزِ وَي مَنگِ عَلْيَان کریو نا نا یوزِ بَلْزِ نوائی دا دا قرآن اصول منگوائیو دا یو ځل موږ دې سره قران ختمو دا ختمي کې قران دې سره چې تا ته پته ويږي يهود څوک دي نصارا څوک دي مشرکین څوک دي توحید ستوي په توحید د چاي تراز دې دلائل کوم کوم دي نو دا موږ په قران کې خدا سره ترجمه سره بیان نه بیانېږي او دا سلام اول موږ دې وضاحت کو دا اصول ډېر زیات قیمتي دي ها يقامو پاجي کوسالا سوسپوس یراؤن الناس زان کئی خلقو تا مٹے بدل لرے نہ ہوئے اللہ کسا چل لے مون لازم اکنا مون لازم او گورا چھے مون لزیب لپا فخریو پا الحمدللہ شکری روان دے احکارا او شکلا لزی بوزی بیوالی سر بے پٹ کلے چھے سب میں اونے پیجنی سلیمات لزیب بدا حالت بے شکی لزیب بدا حالت بے ڈاکی لزیب بدا چھے سب میں اونے پیجنی بیا به دا فلانی دا فلانی زوی دا فلانی رور دا فلانی داره او گورا او چه دن لروان ده نو سنگ الحمدللہ کلاو کلاو فخر که الحمدللہ چه قرآن و دنون دا زمان یراؤن الناس زان خی خلقو تا ولا یذکرون اللہ الا خلیلا او لا یادی اللہ لرا فخل عمل کی مگر لگو لگ دورا یادی دا خلق و مخ کی د خلق مخ کې صرف لګي یاد گئی بیا ځان لا خوا شو نو بیا منځونه منځونه نه کوي نبی امون دې او نبی درس دې او نبی قران دې دا رنګي سورته نساء یو یا نمبر آیات وګورئ ندی نساء فین منکم لمن لا یبت عنا باجی تاسو نه اوسو یی چې په خپل اساس دې دو یا نمبر آیات پنځمه سپارا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ يَقِينًا بَعْضُ سَاسُنَا اسوي چې په خپل سستی په دین کې خپل سستی او متعظم راځي نورم سستی لانش ما قرآن کې سي دا قرآن مونږ نه وایو وادا شیخ صاحب خبره دا ارسو کوي ها دا مونږ انکار نه کوچ نه وایو دا ارسو کوي ها إِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَتِّئَنَّ وَلَدَ سُسْتِ چې دام قران دی او دام قران دی خو چې کم قران لږه خپرې کې ده کنه زیری کم ځای کې او ته خوخ نه کم ځای کې خپويږي نو پرې راځي با کله وې مالا ډېره ګرمې ده وا ګرمې ان شاء الله موږ سره ګرمې ده کنه چې هغه موج وی دي چې جنریټر آن شوی ډیر درسونه به الحمدلله تاسو کړی وبا کوي ها چې بجلی نه ځه چې بنا چې خولې بده باندې راماتي زه خپل طالب خلو ته نه پرې ان شاء الله زویم چې په ده سهولتي حوام ته په پاسه لګیږي یخ ناشتي خپل لیکل کوي او خپل توجه سره قران او دا ذکر باش فخیم نه پسم دې تکرار کین نو باغ جنت ته ترګېدلې ها اوس دا موسم خره نو زکه گزاره کو کړه او دا ونګه د شپې بیا لګېدلې ورته ها مونږ وایو چې د الله دین په اسانه طریقه زده کی سرکاوټ ته ملاو نشي ها نو زینو خو په دې خوبه بیانو ګورانو وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ نُصُصَتَهُ هغه کول سسته کله وی ګرمی دا نو کته وی جنریټر دی هر مړ خو کنا غاسه اولیاء په څه لګیای اولیاء په څوک لګیای مو خو اولیاء او عزت او تعظیم کو نو جوړ سونی شي مړ خپل شیخ ته پتونه کوي نو زغ نه وا څنګه شیخ اون دی لکه تاسو استاد وی سوق د پټه شته دا خپل استاد انو کلو بس سیگه و این منکم لمن لیبطئن بعضی تاسو ناسوری چه پا خلم سسته او بلم سسته یو سره قرآن لذی وازق پا مخل هودا کرهیم والا نه نه لان نشه گوره اصره گمراکی نره ویلیو گمراکی گوره لان نشه فلانه مدرسی دلار جا او بس پیسه مدر کوما گوره اینه پیسه مدر که وی ما جزا آلت ازم نو ما منکه پیسه مدر که اولت ازم نو پیسه مدر که دا ولی شیطان ویلی لأقودن لهم صراط کل مستقیم قرآن لسوگزی نو خدمت اوکا قرآن لوالا کافیو لوالا خرچو لورکا و این منکوم لمن لعبدیان فقفلم سست نورم سستی فا این صحابت کو مصیبہ سست نشه ور سوگ ورد سوی تلیفون با کئی داوشی لایر بس دا چلن با چوٹی کلی دا آرسانا بس موبایل بند ساتے فاین از پوغای په خطوط را لګل ها اوس او د خطوط د ما زمانہ ختم ده او رنګ الګه شاو پلا د مړله چلا چې پلا د غریب مړله یا چې بوجو وي واسه دا واسته می اوس په زمانہ لار دي سر ابل کال یو پهل کنیا د مړله او هغه بیمار وا ما دې مونی سب سو ک می خپل زمیدو ګوره وګوره صورتي اعراب ک الله ویری دي د شیطان بیان یې کړی دی مخ کې رسو د خیو د کس طرف نه بس موبایل بند کا وې دا بیا ورو بس مړای نو مړ به کنه هاره خ طالبانو ها نو بیا چې د کله درد ختم شو نورنګې دا چا دا کړو چې کله ختم شو وې نه مړ میا نیاز مړ نه وا غوې پس طریقې را والمه بیا ما ته وی خله چې تدې نیم مولي سی بو نیا می ګورم مړ نه وا چې راته ویلو چې نیاز مړ دا دا وکړه وې نیاز مړ دا کله وې بل غوې مړ به نه زه به سو جنازہ پہ ہوئی کو سوک با دور رسول کی جنازہ پہ ہوئی خود قرآن نا بہتر چیز دیا نشتا وائن منکم لمن لا یبدیان باز ساسو ناسوری قرآن دا چیز یو کتاب دے انسان سرگ روخانا کی تب اگور کے خیر انشاءاللہ دا دا منافقان و بیان دا سنور و فرقو دا غیر منقاد و بیان منگو کم مشرکینی یو یهود دوا نسوارا دری منافقین سلور حمد کی شل منٹا تفریقو دا طالبانو چیندس کری حدی بچے اوز کی لکہ دی وزیفن ها وقت اگر جی کنا ربیا بروس و سبق انشاءاللہ پاو وقت چیز کری جی کنا نحبان بشورو کو اوز نحی نحی خواه شلبان دیا ستازو یا شلبان شل منتا تفریر ای پا که چیز کنی غیر چی امکان نگی تو توحید بیان با شروع کنی انشاءاللہ بیا خواه اصول مهمہ تو توحید با انشاءاللہ من بیان کو پایا در شب اللہ